Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu para pamirsa Rasul Radio Muslim ingkang mugi tansah pun mlayakaken Allah Subhanahu wa taala. Sadèrèngipun monggo kula panjenengan sami tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala wit saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami. Salawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndherei sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lajengaken kita kaji wonten ing pepanggian punika Nida'atul Rahman li ahli iman, ini menika tafsir khusus ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Lan kita dumugi ayat urutan kaping 89. Saking ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu wonten ing Al-Qur'an lan ayat menika kasebat wonten ing surah At-Tahrim ayat kaping 6. Lan kita aturaken menawi ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu punika wonten ing Al-Qur'an wonten 90 ayat. Lan menika sampun urutan kaping 89. Dados kirang sunggal malih menika wonten ayat ingkang paling akhir. Nah, wonten ing surah At-Tahrim ayat kaping 6 menika Allah Subhanahu wa taala nimbali kula panjenengan sami tiyang-tiyang mukmin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah paring firman, ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang bodho iman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jogonan awak sira kabeh lan keluarga sira saka genine neraka. Waquduhan nas wal hijara, kang neraka kuwi mau sing tinggi gawe napa istilahipun bahan bakare nggih. Dados napa sing tinggi bakar menika napa menungso lan uga watu. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ana ing neraka kuwi ana malaikat, kang malaikat kuwi galak, keras. La ya'suna allaha ma amarahum, malaikat-malaikat kuwi mau ora pernah durhaka marang Gusti Allah kelawan apa kang didhawuhke. Wa yaf'aluna ma yu'marun, lan tansah nindakke apa wae kang diperintahke. Nah, Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun mlayakaken Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala piyambake ngendikake wonten ing tafsiripun punika, inggih menika Nida'atul Rahman li ahli iman, Piyambake ngendika udzkur ayyuhal qari al-karim ma qad sabaqa an araftahu min anna Allah ta'ala yunadil mu'minina bi unwanil iman li annal mu'mina hayyun yasma'u wa ya'i wa ya'mal wa dhalika li kamali hayatihi. Kita imut malih Bapak Ibu para pamiyar salat muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menika nimbali tiang-tiang mukmin kanthi sebutan keimanan, kanthi timbalan keimanan, ya ayyuhalladzina amanu. Awit tiang mukmin menika hayyun, tiang mukmin menika gesang. Nek tiang gesang menika yasma, saged mireng, saged ngateki lan ugi ya'mal nindakki. Ingkang kados mekaten menika merga kasempurnaan panggesanganipun kanthi keimananipun. Pramila nek Gusti Allah nimbali lajeng piyambake mirengke. Nek Gusti Allah nimbali piyambake ngateke. Nek Gusti Allah ndawi ge nindakke. Nah, pramila kawasan nanti yang mukmin menika hayyun bi imanihi. Kanthi keimananipun piyambake gesang. Wa annal kafira mayyitun. Wondini tiang kafir niku mayyit, mati. Nek tiang mukmin menika gesang, wong kafir menika mati. Fala yasma'u nida'an wala ya'i ma yunadi lahu. Pramila dhewekne mboten mireng timbalanipun Allah Subhanahu wa taala, mboten gateke napa ingkang Allah Subhanahu wa taala menika nimbali dhewekne. Wala yamtathilu ma yu'maru bihi au yunha anhu. Lan dhewekne ugi mboten purun nindakke napa ingkang dipun dawuhke utawi mboten purun nebihi napa ingkang dipun awisi. Wa annal imana laisa mujarradu qaulil abdi ana mukmin. Nah, kita kedah mangertosi menawi keimanan menika mboten namung sekedar ucapanipun tiang, ucapanipun hamba kula iman. Niku mboten kados semekaten. Terus keimanan niku mboten kok namung tiang menika ngucap ana mukmin, kula iman niku mboten kados semekaten. Wa innama huwa tasdiqun jazimun biwujudillahi rabban wa ilahan la rabba ghairahu wa la ilaha siwahu. Keimanan menika tasdiqun jazim. Terus benerki. Atinipun menika benerki kanthi kukuh. Napa ingkang dipun benerki? Napa ingkang dipun leroski? Biwujudillahi rabban wali ilahan. Wontenipun Allah Subhanahu wa taala menika dados rab lan uga dados ilah sesembahan. La rabba ghairahu, mboten wonten rab saklianipun Allah, wala ilaha siwahu, lan mboten wonten ilah sesembahan saklianipun Allah Subhanahu wa taala. Sasampunipun tasdiqun jazim, piyambake menika ngleroski, benerki kanthi kukuh, kanthi kuat. Menika napa? Wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ugi iman dumateng malaikat-malaikatipun. Iman dumateng kitab-kitabipun. Lan ugi rasul-rasulipun. Wa bil yaumil akhiri wa bi qada'ihi wa qadarihi. Semantan ugi iman dumateng dinten akhir, iman dumateng qadonipun Allah Subhanahu wa taala lan qadaripun. Iman dumateng qada lan qadaripun Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatu dzalika islamul qalbi wal wajhu lillahi. Tondo saking keimanan menika Islamul qalbi. Qalbunipun tiang menika pasrah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kalbunipun tiyang menika pasrah dumateng Allah Subhanahu wa taala lan ngadep dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa yatajalla dzalika fi ay yuhibba ma yuhibbullahu wa yakrahu ma yakrahullahu. Lan menika ugi langkung ketingal kanthi napa nalikanipun dhewekne menika tresna dumateng napa ingkang dipun tresnani dening Gusti Allah lan uga dhewekne menika geting benci dumateng napa ingkang dipun benci dening Allah Subhanahu wa taala. Nah menika tandha keimanan ugi. Nggih. Tandha saking keimanan. Tiang menika tandha nene iman menika kalebet ugi dhewekne remen dumateng napa ingkang dipun remeni dening Gusti Allah lan ugi benci geting dumateng napa ingkang dipun gedingi dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuti Allah wa rasulahu fima amara. Wa ayyuti Allah wa rasulahu fima amara bihi wa nahaya anhu. Lan dhewekne menika ugi taat dumateng napa ingkang dipun dawuhi dening Allah lan rasulipun. Lan uki napa ingkang dipun awisi dening Allah lan uki rasulipun. Udhkur hadha wastami' lima hawahu hadhan nida'ul azimu innahu wujubi wiqayatil mar'il mu'mini nafsahu minan nar. Nah menika kedah kita imut lan kita mirengaken napa ingkang dados kandungan saking ayat ingkang agung punika. Inggih menika wajibipun kula panjenengan sami njagi jiwa kula panjenengan sami lan ugi wa wiqayati ahlihi min zaujatin wa waladin wa qaribin lan ugi njagi keluarga kula panjenengan sami nggih garwa anak lan ugi kerabat menika minan nari saking neraka. Nalikanipun Allah Subhanahu wa taala menika bareng firman ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. E wong kang padha iman jagonen awak sira lan keluarga sira saka genine neraka. Nah, jaga menika lajeng kados pundi? Nggih, wal wiqayatu bima takun. Jaga niku kados pundi? Carane pripun jaga menika? Nah dipun terangaken wonten ing mriki innaha la takunu abadan bighairil imani wal amali salihi wa bijtinabi syirki wal maasi. Jaga niku mboten saged kalaksanan kejabi kanthi keimanan lan ugi amal salih lan nebihi kesyirikan lan ugi maksiat. Nah, dados sing dimaksud njogo wonten ing mriki kanthi iman, amal saleh, nebihi kesyirikan lan ugi maksiat. Nah, menika njogo. Jogonen awakmu lan keluargamu saka genine neraka, njogo menika napa kanthi keimanan, nggih lan ugi amal saleh, nebihi syirik lan ugi maksiat. Wasilku huwa ibadatu ghairillahi ta'ala ma'allahi ta'ala. Syirik niku ngibadah dumateng sa'liani Gusti Allah. Ngibadah dumateng sa'liani pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'liani dewe ini manembah dumateng Gusti Allah. Terus nggih, teng Gusti Allah nggih, teng liyane nggih. Nah, menika syirik. Fadu'a'u ibadatun ta'abbadallaha biha al-mu'minuna. Dungo menika kalebet ngibadah. Ingkang tiang mukmin menika ngibadah kanthi dungo menika dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus dungo niku ngibadah. Faman da'a ghairallahi qad asyraka. Sok sinten tiyangi ingkang donga dumateng sakliyane Gusti Allah, temen dheweke pun syirik. Wan nadharu ibadatun, nadhar menika ugi ibadah. Ya pramila mboten pikantuk sembarangan nadhar. Nggih. Nadhar kok teng kuburan utawi nadhar kok teng napa gen-gen sing napa dipun sakralaken utawi gen-gen sing dianggep wingit. Nah niku nadhar teng mriku mengke nek penjaluk kula menika kabul, kula bakalan nyembelih wedhus kangge sing bawa reksa niki. Nah. Menika ateges nadhar kangge sakliyane Gusti Allah. Nah, menika syirik. Awit nadhar menika ngibadah, faman nadhara li ghairillahi ta'ala faqad asyraka. Sok sinten tiyang ingkang nadhar kangge sakliyane Gusti Allah, temen dheweke pun syirik. Wa dzabhu taqruban ibadatun, lan nyembelih kangge taqarrub menika ibadah. Nyembelih menika ibadah. Pramila faman dzabaha li ghairillahi taqarruban ilaihi faqad asyraka. Sok sinten tiyang ingkang nyembelih kangge sakliyane Gusti Allah, nggih tujuanipun taqarrub, nggih. Pramila dhewek ini pun syirik dumateng Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi sumpah. Sumpah menika ibadah. Sok sinten tiyang ingkang sumpah kanthi sakliyane Gusti Allah, faqad asyraka fi ibadatillah taala, teman dheweke ugi pun syirik dumateng Allah peribadatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah semantan ugi waruku uwas sujudu ibadatun, faman raka'a au sajada li ghairillahi faqad asyraka fi ibadatillahi ta'ala. Rukuk lan ugi sujud menika ugi ibadah. Sok sinten tiyang ingkang rukuk lan ugi sujud kangge sakliyanipun Allah Subhanahu wa taala, temen dheweke sampun syirik dumateng Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Fadkul hadha wala tansahu ya Abdullah. Nah, kedah kula panjenengan sami imut. Nggih, menika ampun ngantos kula panjenengan sami supi. Nggih. Nah, lajeng kana dalika syirku. Ah nek niku wau-wau keterangan ngene iki kesirikan. Lajeng fama hiya al ma'asi. Lajeng nek maksiat niku napa? Al ma'asi jam'u maksiatin. Maksiat menika, ma'asi menika jamak saking maksiat. Lan maksiat menika mukhalafatu amrillahi au amri rasulihi. Sing jenenge maksiat menika nggih mblinjani napa ingkang dados dawuhipun Allah lan ugi dawuhipun Rasulipun. Fa idza amara Allah taala biqaulin au fi'lin au amara rasuluhu, menawi Allah lan ugi Rasulipun menika dawuhi kanthi ucapan utawi kanthi dawuhi supados tumindak. Ndawi supados ngucap utawi ndawi supados tumindak. Faman fa'ala al-ma'mura 'ala al-wajhi al-matlubi faqad ata'a wa ma'asa. Nah, menawi Allah taala lan rasulipun menika ndawi nggih supados ngucap supados tumindak, lajeng sok sinten tiyang ingkang nindakke ingkang dipun dawuhke menika wau kanti tata cara ingkang dipun kersakake dening Gusti Allah. Nah, berarti tiang wau sampun nggih taat lan ugi mboten maksiat. Wa man taraka, nah sok sinten tiyang ingkang ninggalke dawuh menika wau, falam yaf'al lan mboten pun nindakke, faqad asa, nggih temen dheweke sampun maksiat. Wa kadzalika idza nahallahu ta'ala au naha rasuluhu an qaulin au amalin. Nah, semantan ugi nalikanipun Allah nggih lan rasulipun menika ngawisi saking ucapan, ngawisi saking tumindak. Faman qala al manhiya anhu, sok sinten tiyang ingkang lajeng kok nggih sampun diawisi kalih Gusti Allah malahan tetep nindakke napa ingkang dados awisan menika wau arupi ucapan utawi tumindak. Fakat aso, teman dewek ini sampun maksiat. Wa qawluhu wa fi'luhu liman nuhiya anhu maksiatun. Ya, ucapanipun menika lan ugi tumindakipun ingkang menika sampun dipun awisi dening Gusti Allah menika kalebet maksiat. Wa ala hadha fal wiqayatu lin nafsi walil ahli min zawjatin aw waladin takunu bi ta'atillahi wa rasulihi ba'dal imanis sahih. Pramila kan dipunika nggih sing jenenge jagi jiwa kula panjenengan sami lan keluarga kula panjenengan sami menika kanthi ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala lan kanthi ketaatan dumateng rasulipun. Sak sampunipun keimanan ingkang terus sumadeng Allah Subhanahu wa taala. Wa huna yajibu 'alal 'abdi ay ya'rifa awamirallahi wa awamir rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa yu'allimaha ahlahu. Nah, pramila saking mriki lajeng kita mangertosi sunggalipun faedah ageng. Menawi wajib kangge sinten kemawon kula panjenengan sami menika mangertosi dawuh-dawuhipun Allah lan mangertosi dawuh-dawuhipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lajeng ngajaraken dumateng keluarga kula panjenengan sami. Nah, kanthi punika, nah menika wasilah kula panjenengan sami njagi jiwa lan keluarga kula panjenengan sami saking genine neraka. Terus diajar ki. Ngengeni dawuh-dawuhe Gusti Allah, niki lho dawuhe Gusti Allah, niki awisane Gusti Allah. Nggih, nek iki kudu wajib mbok tindakke, sing iki kudu wajib mbok doi. Nah, nah menika cara kula panjenengan sami njagi keluarga saking genine neraka. Dipun ajari niki lho didawuhe Gusti Allah. Iki lho sunnah. Iki lo wajib, iki lo haram. Nah, menika nggih kawastanan tiyang ingkang jagi, nggih keluarganipun saking genine neraka. Nah, wau kita aturaken wajib mangertosi dawuh-dawuhe Gusti Allah lan ugi Rasulullah. Kenapa kok kados mengaten, kok kedah wajib it min ghairil maquli an nuti wa nahnu la na'rifu fi ma nuti. Awit mboten tinumun nalar. Kula panjenengan sami niku ajeng taat, tapi kok mboten ngerti kudu piye carane taat. Yeah. Lan nggih, au nu'si wa nahnu la na'rifu fi ma nu'si. Kula panjenengan sami dipun napa wajib nebihi maksiat, padahal kula panjenengan sami mboten ngerti napa menika maksiat. Nggih. Yeah. Kula panjenengan sami ajeng taat, tapi kok narati taat niku napa wae? Nah niku kan mboten tinemu nalar. Pramila kedah ngilmoni. Nggih, kedah mangertosi napa to sing kalebet didhawuhke, napa sing diawisi, ya sehingga kula panjenengan sami menika kagolongaken tiyang ingkang taat. Nah, Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Wa illa idzan fal ilma al ilma fa innahu daruriyun. Pramila nggih. Sepindah malih ilmu lan ilmu menika sing paling penting. Ilmu lan ilmu menika sing paling penting, menika daruri. Nggih. Menika penting sangat. Kangge kula panjenengan sami lan keluarga kula panjenengan sami. Ilmu napa? Ilmu ngengeni syariat. Ilmu ngengeni syariat. Wa illa fala wiqayata minan nari. Nah, nek mboten kados mekaten lah, kados pundi kula panjenengan sami njagi saking genene neraka. Fadhkur hadha ayyuhal qari. Pramila monggo kita imut menika. Wa'lam anna wiqayatal ahli takunu bi amrihim bi iqamatis sholati. Lan kedah kita mangertosi menawi njagi keluarga saking genine neraka menika ugi kanthi dawuhi keluarga menika supados nindakake salat. Nindakake poso. Ninggalke napa-napa ingkang dipun haramaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi nebihi napa-napa ingkang sifatipun menika lahwun, sia-sia. Lan menika ugi kalebet ingkang haram, kasima'il aghani, kados dene ngrungokke nyanyian-nyanyian, lan ugi mirsani gambar-gambar ingkang boten sae, napa ingkang ketinggalaken aurat lan sak pitulupun. Nah menika keluarga kula panjenengan sami kedah dipun imutaken saking perkawis-perkawis menika. Wa dzakkirhum bil jannah. Lan monggo kula panjenengan sami imutaken keluarga menika kanthi nggih swarga. Wa na'imiha lan ugi kenikmatan-kenikmatan ingkang wonten ing mriku. Wa khawwifhum minan nari wa adzabiha. Lan nggih jenengan weden-wedeni ugi kanthi neraka lan azab ingkang aurat ingkang wonten ing neraka. Waqra alaihim hadzan nida lan jenengan waosaken ugi ayat menika ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Iwong kang padha iman jogonen awakmu lan keluargamu saka genine neraka kang nggih bahan bakare kuwi saka menungsa lan ugi saka watu. Ana ing neraka kuwi mau ana malaikat kang kasar kang keras kang ora durhaka marang Gusti Allah kelawan apa kang didhawuhke lan tansah nindakake apa kang diperintahke. Nah sing jenenge napa waqudun nar napa bahan bakare neraka menika wonten ing mriki dipun sebataken menungsa lan watu. Menungsa niku sing jenis napa? Nggih, menungsa ingkang dipun azab. Niku dadi bahan bakare neraka. Lan watu wonten ing mriki watu napa? Ingkang dipun maksud hijaratul kibrit wa asnamil musyrikin. Nah, watu wonten ing mriki dipun terangaken dening napa? Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, nggih menika jenis watu belerang. Nggih, kados sini watu belerang. Lan ugi berhala-berhalanipun tiang musyrik. Berhala-berhalanipun tiang musyrik. Lajeng malaikat ingkang wonten ing mriki wau dipun sifati ghiladun sidadun. Terus keras, galak, kasar. Menika malaikat ingkang wonten neraka. Nah, wonten setunggalipun hadis ingkang sahih dipun sebataken, nggih, nek wonten neraka tiyang kafir menika, nggih, ukuranipun menika ngantos mi'atun wa khamsatun wa thalathina kilometer. Mi'atun wa khamsatun wa thalathina kilometer, 135 kilometer. Niku ukurane menungso wonten ing neraka. Wadil suhu lajeng untune gerahami menika kajabeli Uhud kados ini Gunung Uhud. Dutus gede banget. Pramila nek wong kafir sing disiksa kemawon dadi gede semonten-wonten ing neraka. Lajeng malaikat sing nyiksa gedene kados pundi? Fa kaifa yakunul maliku malaku almuwakkalu bi adabi? Lajeng nek wong kafir mawon gedene dadi semanten niku malaikat sing dipun dawuhi nyiksa wong kafir niku sepinten gedene? Tentu kemauan langkung ageng malih. Tentu kemauan menika langkung ageng malih. Pramila monggo kula panjenengan sami wonten ing mriki tansah imut nggih. Lan dawuh menika dawuhipun Allah dumateng sedanten tiyang mukmin. Jalal utawi setri menika nggadahi nggih pikantuk dawuh mekaten menika sami. Nggih. Terus, nggak ada kewajiban, ngemotaken diri pribadi ini pun, lan ugi keluarga ini pun, saking genini neraka. Lan toto coro yang kan dipun ajarakan wau, kanti nopo, kanti ngajarakan ilmu. Pundi sing halal, pundi sing haram, pundi sing sunnah, pundi ingkang bid'ah, pundi ingkang tauhid, pundi ingkang syirik. Pramila saged mangertosi. Pundi sing diwajibki, pundi ingkang dipun awisi, sehingga piyambake menika saged melampahkan di leres, lan boten dados tiang ingkang kagolongaken, tiang-tiang ingkang maksiat dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan tanggal jawab menika kangge sedanten tiang mukmin jalur utawi setri. Nama katan segede ingkang saged kita aturaken wonten ing pepanggihan punika nggih. Kados napa ingkang dipun serat dening Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi nggih rahimahullahu taala wonten ing tafsir ayat punika lan segede menika mugi ndadosaken pepenget kangge kula panjenengan sami. Lan wonten klentunipun atur kita nyuwun pamunten sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.